أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. صدق الله العظيم. سورة الأحقاف شپگشتما سپارا یولسم آیات. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. دا غرور او تکبر په وجه باندې دا کافر انسان عقل خراب شوی وي. نو دا متکبر انسان دا خپل عقل او خپل عمل معیار ګڼي د خوبه او د نه خوبه، د خیر او د شر معیار ګڼي د خپل عقل او خپل عمل. کم سیس چې د دې کافر انسان نیخ وخت، نو که دا ټوله دنیا یې خوښي خو دی وي بس دا شی خراب دی، او دې ټولې دنیا ته دی بې وقوف و یو ځان ته هوښیار وي. او حقیقت حال دا وی چې دا سړی بے وقوف او دا نوره دنیا اخیار وی. نو دا کافرو دا غرور او دا تکبر دق درجه په دې آیات کې الله پاک بیان کړی دا. ایمان او اسلام دې کافر تا ناخوښه دی. نہ کم خلق چی ایماندار دی غدت نہ پوی اخکاری، او دا کافر انسان وی که دا ایمان چی تسخشی وی نو زبا پی اول ورغلیم زبا مسلمان شویم، خو ایمان خشی نوی نو زکا پی زن ورزم. او دا کم خلق چی ورغلی دا بے وقوف دی. دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو وین زوا او اغا مسلمان شوی وا. دغه وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا مسلمان شوی نو، ندب دا خپل وین زوا لو ټکولا او تبه وی اسلام پریک دا. نو د مکې مکرمې دا کافران او دا قریشی سرداران دوی به خندل، یره وی که د اسلام څخه شی وی نو د عمر وینځې به م قبلو. اسلام که څخه شی وی نو د عمر وینځې به م قبلو. دا به زموږ نه مخکې شوې وه منگ با مخکشو منگ با اسلام قبول کرو او دے با نو قبول کرے. نا اللہ پاک دا آیاتو نرو لے گن کہ دا کافران دا ایمان والاو پبارک دا سوئی. وقال الذين كفروا للذين آمنوا وای اغا خلق چی کفر کرده پا حق دا اغا چاکی چی ایمانی روڑده لو کان خیرم ما سبقونا الیه لو کان خیرن کچری وی دا قرآن چی دے خلقو پی ایمان روڑده لو کان خیرن کچری دے کی خیر وی دا دین اسلام و دا قرآن دا خیر شیوی ما سبقونا الیه نو دا خوار فقیران مسلمانان بزمنگ نو تمخ کے شوی نوی ما سبقونا نو دوی بڑوانے والے نو کڑے سبقت میں نو کڑے دی اسلام و دی قرآن تا زمنگ نغیر. وقال الذين كفروا والباغ خلق كفر كذلك للذين امنوا فحق اغا چاكي باي ويل چا ايمان رولوي لو كان خيرا كچري ودا قران خير كچري ودا دين اسلام خير كچري دا خير شيوي ما سبقونا اليه نو دا مومنان بزا منگ نو تروان نشوی نو زکا چه منگ خود دیر لوی عقل خاوندان یو او دا دا کم عقل خاوندان دی نو که دا خیر شوی نو منگ با تروان نشوی وی دا حق خبر بخ مخ که منگ قبول کری وی خود چه منگ مخ که نمانو نو پویشه چه اسلام و قرآن حق ندی. وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ او چه کل دے کافر تا دا عناد دا زد او دا تکبر پا وجبان لے دا قرآن پاک نا ہدایت نصیب نشو نبی ادوی سوئی وی دا پخوانی دروغ دی هذا افکن قدیم دا قرآن دا پخوانی دروغ دی. و اذ لم یهتدو به هر کله چې دوی ته په دې قرآن باندې هدایت نصیب نشو د وجه د زد او د تربګنی او د عناد او د وجه د تکبر نه دوی ته هدایت نصیب نشو. و اذ لم یهتدو به کل چی دے کافر تا پا قرآن بانے ہدایت نصیب نشو فسا یقولونا نظر دے چی دوی بوائی هذا افکن قدیم دا خو زار دروغ دی دا زار رشتیا دی پخوانی رشتیا دی دروغ ندی و دا کافران دا زد دا وجہ نوی هذا افکن قدیم دا خو زار دروغ دی. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة ومن قبله أو دا دي قرآن پاک نمخي كتاب موسى دا موسى عليه السلام كتاب تورات إماما پیشواو ورحمة أو رحمتو كتاب دا موسى عليه السلام نازل شوئي نو دا موسیٰ علیہ السلام دا امت دا پار عموماً یو رہنما و یو پیشوا امام پیشوا رہنما. او دا موسیٰ علیہ السلام دا امت دا خو خلق دا پارا خصوصاً رحمتو و رحمتاً او رحمتو دا ایماندارو دا پارا. نو پدغ تورات کی پیشن گوئی دا قرآن داغلے دا. وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا سنگ چ تورات حق کتابو نو دقا شانت دا قرآن پاک دا تورات اغا پیشن گوئی دا او دا قرآن تصدیق کی دا تورات او تورات تصدیق کی دا قرآن قرآن او تورات دا یو بل تصدیق کی و هذا کتاب او دا قرآن پاک کتاب یو کتاب دا مصدق تصدیق ان کی دی دا تورات او دا انجیل او دا پخوانو صحیفو لسانا عربيا فجب عربي كذي عربي زبان كذي لينذر الذين ظلموا كذا قرآن يروا وري الذين أغشات ظلموا كذلوم كذي وبشرى للمحسنين او ديك خوش خبري ذا للمحسنين لني كانوا خلقوا ذا بارا كم چنے کان خلق دی دا اغیل پارا بشرا خوشخبری دا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون بے شک اغا خلق ان الذین بے شک اغا خلق قالوا ربنا الله جاوي رب زمن الله دي ثم استقاموا بیا پدی بان ثابت قدم پاتی شوی دی پدی خپل خبر بان ثابت قدم دی فلا خوف عليهم نبی پاغی بان حس قسم یرا ولا هم يحزنون او نبا اغوی غم جنوی حس قسم یرا بپی نوی او غم جن بهم نوی ان الذین قالوا بے شک اغا خلق چاوی وی ربنا اللہ رب زمن اللہ دی ثم استقامو بیا پدی خبر بانی ثابت قدم دی فلا خوف عليهم پس نبی حسیر پاغوی بانی ولا هم یحزنون او نبا اغوی غم جنوی لا خوف عليهم دراتلن کے حالاتو یرب پی نوی چی اس برا سر سکی گی ولا هم یحزنون پتیر شوبان با غم جنوی کہ خدا والے میں فلانے کار نہ رکڑے والے میں فلانے نہ رکڑے والے میں فلانے کڑے دے مکے ٹولنے کے اعمال کڑی دی نہ پاگے باندھے غم جن نے دی اور آتلن کے خطرہ نشتہ یری گی نا اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا اولئک دغ خلق اصحاب الجنتی جنتی آنی خالدین فیہا ہمیشہ بدی پدے جنت کیوی جزاء بما کانو یعملون دا بدل دا دید بما پاغس کانو یعملون چی دیکم عمل کاؤ ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان تاكيد حكم كرر منغ إنسان تا إنسان تا تاكيد حكم كرر وسيط ستوي يو إنسان چه وفات كيغي ندا وفات نمخ كي غص خبريو كي فلاني كاردا شوكي فلاني كاردا شوكي پجن ڈیرے خبر ہے کہ اگے لدوم رسوک توجہ نہ ور کئی خود اخری وقت کے چکم خبر ہو کہ نبیا خلا کوئی دا خود فلانی بابا وصیت تے کنا دا بخام خا پورا کو تو دا اخری خبرہ دا وصیت دے کے تاکید وی مضبوط والی وی نو دا یو انسان خبر چ اخر کی اوشی اگے کے تاکید او مضبوط والی وی نو دا اللہ حکم نو کہ دا غینم دیر تاکید او مضبوط والی وی اللہ تاکیدی حکم میں انسان تکڑے مضبوط حکم میں انسان تکڑے رہے بے والدے ہے دا دا مور و پلار پا حق کے احسانا دا خیگڑے کہ دے مور پلار سر با خیگڑا کے احسان با وصر کے قرآن پاک کے اللہ تعالی دا خپل حق سرا دا مور پلار حق بیان کرے رہے نو دا اللہ حق دار چی عبادت بکے ولی با ولی عبادت کے اللہ ستا خالق دے تے پیدا کرے غستا مالک دے او ستا پرورش او تربیت کئی ستا تمام ضروریات پورا کئی نو موجد حقیقی اللہ خدا دنیا اللہ دا سے پیدا کرے چی کم کار کی گی نو دیلے اسباب پیدا کری دی دنیا دار الاسباب دے نو پدے عالم اسباب کی دا مور پلار یو ظاہری سبب دے دنیا تا دا بچو دا رات لو کہ دا مور پلار نوے نو دا بچی با نو پیدا اگر چی بغیر دا مور پلار نا بغیر دا اسباب نم اللہ پیدا کول کی آدم علیہ السلام چی پیدا کول نا مور و نا پلار بغیر اسباب پیدا کولی شی خو ظاہری اسباب بانے دا دنیا نظام اللہ روان کرے رے تو ظاہری سبب زمان دنیا تا درات لو دا مور پلار ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا پدغدے کی حقوق اللہ ذکر شو کہ بندہ دا اللہ حق نومنا او دا اللہ حق ادا کا او بے والدہ احسانہ دیکھ رہے دا مور پلار حق را دے کہ دا دے مور پلار سرخ سلوک کوا دا دوی عزت کوا دا دوی سر محبت کوا او دا دے مور پلار خدمت دا خپل سعادت او نیک بختی اگنا کہ دا مور پلار دے کافر وی تو دا دنیا پا کارونو کی وسرا خیگڑا بکے چرا تو کافر شنو ما کافر کے گا نور بہ وسرا خیگڑا کے او مور دری خدمت بڑیر کے دا مور حق دریزلا دے قرآن دے آیات کے ذکر دی او دا پلار حق یوزل ذکر دی اور پیغمبر علیہ السلام پہ حدیث مبارک کے ہم دا مور حق دریزل ذکر دے ادا پلار یوزل ذکر دے یا صحابی راغ پیغمبر علیہ السلام تو ہی چی خیگڑا و احسان کم چا سرے و کما وی سل امک مور سرا احسانو کا سل رحمیو خیگڑا مور سرا کا وی بیا چا سرا نوی بیا مور سرا نوی دینا پس بیا چا سرا وی بیا مور سرا دریزل شو نوی دینا پس بیا چا سرا وی پلار سرا نو پلار پس لو رمزل ذکر شو او دریزل و تا مور یاد اکلا او دی آیات کی خیالو کنو دی لیکن نو مور حق دریزل ذکر دی او دا پلار یوزل ووصین الانسان بوالدیه احسانا من حکم کرے رے انسان تا بے والدے ہے پا حق دا مور او پلار دا دے کے والدین مور پلار دوارا ذکر شو دے دے کے پلار یوزل لاغی احسان و سروکا او مور یوزل ذکر شو یوزل مور یوزل پلار والدین لفظ کر آغی وپسی حملت ہو امو ہو دے مور حمل کرے دے دلر بار کرے دے دلر کرہن پا تکلیف نو مور بیا ذکر شوا و وضعته کرها او زیگا ولید دی مور دی بچی لرا پا تکلیف نو بیا ذکر شلا نو دو زل مور مستقل ذکر شلا او یو زل پلار سر یو زی ذکر شلا نو دری زل شو او پلار یو زل ذکر شو نو مور او پلار سر بخیگل کے چی دا خدمت مقراشی نو دا مور دری حقا او دا پلار یو وکدا تعظیم او د احترام مقرالن او د پلار نمبر دی مخکلی قدر عزت بد اپلار لیر کے او خدمت بد امور لیر کے پلار دے تکڑاوے او مور دے کمزور ہے نو دا مور خدمت بڑیر کے اکمزور ہے او پلار چی دے نو دے چی بودھا چی نو دے بیام تکڑای او مور کو لگی رو دے پس داغی طاقت ختم شی وی دا زر طاقت میں دے بچو ختم کر دا دوی دے شور و زوگ و دے خدمتون رو علاوی مازغی را خراب کر نو مور لگو سم ورزی بدنیم کمزور ہے نو دا مور خدمت بڑیر کے و دا قدر و دا عزت مقام چی راش نو علتا که قدر عزت دا پلار دی و اسی دا برا تا مورم وی چی دی دا پلار خاطر دیر کوا و وصینا الانسان بوالدیه احسانا من تاکیدی حکم کردی انسان تا بوالدیه پا حق دا مور و پلار دا دکی احسانا دا احسان کولو حملته امه کرها پا گیڑا بار کڑی دی دل را مور دا کرها پا تکلیف باننی ابتدا کی مور سن محسوسی وچه سن وقت تیری گی نو بیا پا مور باننی تکلیف شروع کی گی یا درنوالی محسوس کی نو نهم میاشتے مور دا دے بچی تکلیفونا پٹ پا پٹ برداشت کلن سوکت خبر نری کو مور تکلیف برداشت کئی نهم میاشتے لس میاشتے بیا معشوم پیداشی نو دا پیدائش تکلیف اغزان لبرداشت کی و وضعت ہو کرها بیا مور اوزے گئی دے بچی لرا کرہا پا تکلیف باندے نبیا دا پیدائشنا رستو دا پیور کولو مسللا نو دو کالا پورے دا مور دے معشوم لپیور کئی او دا معشوم ہر قسم خدمت دا مور کئی تولش پاوتا ویخا ناستے معشوم اجاری متیازیو کی عرص چیو کی بدا مور نیغا ناستی و تبیا خدمت کی سوکت خبری گی آچے کل دا ماشون حٹا کٹا نوجوان شن دیوی زخو دا قسی قط پٹ پیدا شیو ما دیڑو یادم دی چما بدا مور پلار سمر کرو دیوی یا نوجوانو ناغا وادے کلو دا مور پلار سرے سچیر چاز دے حد تو رسے دا کہ جگڑے اکڑ لو بس دا مور پلار میں لاڑ جدا شو دا کورا دا مور پلار آغا خیگڑے او احسانات پا دماغ کی یو زرم نرات لن بس دا مور پلار میں لاڑ جدا شو بل کور کے اسے دا سورج تیری شوی او پا معشوم بچیے بیماری رالا او ټولش پاغه معشوم جړل او دا سړی او دا دغه دواړه وته د شپې بیدارو او پشپکه کله یو ډاکټر کله بل ډاکټر کله یو سو کله بل سو ټولش په مور پلار خوب او نکه او معشوم بیدارو سهار کې دغه نوجوان وای چې بس ما ته اوس پته ولګېده جزر بیگا شپا دی خپل بچی سر طول شپا بیدارم دقا سی زمان مور و پلار با ما تم بیدار پاتی شوی او سار وقتی مور پلار للاڑا و مافی تی غستا ویستاس و حق بیگا ما او پیجنده بیگا می او پیجنده ما خپل طول شپا بیدار تیره که دقا سی با تاسم شپا بیدار تیره کلی خوز آقا وقت نپیدم نما تا ندیان او اس میاد شو چه تام ما سر دو نخواری کرده و دا مور پلار دیر نرم زلوی زر زن ترانیز دیکه خکوله که دو آگانی و تو کلده زر خدای ده خوشحاله که و سومر لخوشحاله بگردی مور پلار و تا دعاو کلده ما شو میم خوشو او سخه حالت کرده نو مور پلار سر بخیگره که نو مور پلار اگه خیگره یاده که نو تم و سر خیگره و که کل کل بچے نے پوئے گی نہ مور پلار سر اختلافات نہ بیا دا پلار ظلم دا سے حد تو رسی گی چاغم وہی بس روکے کا زماڑو وق نہ زماڑو زوے نہ رے ہوتا کہ وقت کی چلے دے بچی دے ضرورت اللہ پاک لگے نرمی وروا چیو دے دے مور پلار لور چن کلا مور پلار ڈیر کانی پشان تکلک زلی وی ام دے بچی تب نرمی گی یا نوجوان و ناغم نا مور پلار نا سو دیر امو دا جداو نو دا مور پلار آداب قرآن و حدیث کی چکم راغلی دے اور دل اور دل قرآن کی دا خیر پا دیڑا کی رالا چی دے مور پلار سر دا دو نمو دوش وا اوزو سر کلیو لسو غم خادی نکم و تپوس نکم دا ولی دا خوزا ما مور پلار دی نا خیر مانا با خودی تپوس کی نزبا سو جواب کوما نماز خوطن پلار لورا گئی بے تپوس یوازی ورا گئی او پلار تے چی زمان پی غوالا مغتی زرک شا نلی بخم ماو بخا وی نلی بخم بس دیکی والور که وی شده دا کورا تو سو ڈبی وون بس اقا پجالا تیرا روان شو نشپا پا خفکان تیرا شو نسار لبیا ماز خطن بیا پلار لورا گئی نمینت زاری و تکیو چی جاری و تکیو ماو بخا او سپوری زن نپویدم بس او سپوری شو ما قرآن تا گوکی ہو قرآن که ما دا مور پلار حقو پیزن نو اس ماو بخا ناغ پا دیکو بانی بیاو شده دا کوری و شده دو روزی شده نو دره می روزی لبیا دا زویلان و زن سر چاڑا یوڑلا او پلار لوارگا و تا پزمک بانی ناست مینت زاری و توکنا اگا ولی دیکی ورکی چوزی نو دوال چاڑا که دا چاڑا والا پا دیمی علال که ما خپل خون در بخل خو ما او بخا لار اگه چاڑا واقشتو لار تیو گرزو زرک شوی تو اس را اگه چه ما لال کو ما دو که ندی بخم نو پڑی رو دی کوئی دا کورا بیو شد او جڑ دی سلگی والی کور تراغی علی کور تراغی و بس خوبوی نرا ترالا نیمش پکی وروتا که ده نیمش پکی چی وروتا که ده دیوی کسی لوری چی میو کتی پلار می راگ پخ پلا ویزان تیرا ترغار سن چی دری مرد ترازی و تجاڑی ما نما فی غوار و دلی نما فکو ما بس زما دا در نرم شو ما تا بخلی او دل دا اخلاس می بخلی او خدای دا خوشا لکا او بیا چی اگه پا مجلس که اگه پلار خبره کئی وی دا زما از ویو چی مال دریش پیرا غلی ده او دی ما والی تکولی ده او دی ما شغلی ده او دی زما خپو که پروت ده او ایزه چی وارو نظم پی فخارو کم چی زما پلار زما صفت کی نا دا پلار او دا مور زرک دیرم کلکی خودی بچو دا پاره خودی نرم کی دیز لکه اللہ پاک محبت ورا چولی دا بچو دا پاره نا دا بچی دیم نرمی کی دا مور پلار سرا او مور پلار دی دیخ پلو بچو سرا ام نرمی کی دوارو طرفو تا با نرمی وی انشاءاللہ دنیا بم خوی آخرت بم خوی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا مَنگ تاکیدی حکم کری دی انسان تا پا حق دا مورو پلار دا دکی دا احسان دا پارا نو حملته امه کرها نو بار کری دی پا گیڑا بانی دل را مور دا پا تکلیف سرا ووضعته کرها زیگا ولی دی دل را خپل مور پا تکلیف سرا وحمله وفصاله 30 شهرا پگیڑا بار کول دد او د تین پری کول دد 30 شهرا دیر شمیاشتی دی دولیم کالا حتا اذا بلغ اشده تر دی چ اور سید دی اشده خپل قوت تا بالغ شو و بلغ 40 سنه نو دی سلویخ تو کالو تا اور سید عمر سلویخ کال شو نو پا دے سلویخ کال کے دے انسان عقلم پورشی او اخلاقی قوت پا کے ام پوخ شی دقا وجل چے سلویخ کال پس پیغمبرانو تا اللہ پیغمبری ور کرے را دا سلویخ تو کال نمک کے عقل کمزوری وی او پا سلویخ کال کے عقل پوخ شی وبلغ 40 سنه نودي سلويخ تقالو تو رسيد نو قال ربي اوزعني قال تو اويل ربي اوزعني اذا ما ربا زما پا نصیبہ کی را کی زما قسمت و نصیبہ کی را ولی ان اشکر نعمتک اللتی چیز شکریہ ادا کمد نعمت ستا یا اللہ توفیق را کی ماتا ان اشکر نعمتک چیز شکریہ ادا کمستا دا نعمت اللتی انعمت علی اغا نعمت چیتا پا ما بانے کری دی وعلا والدی و زما پا مورو پلار دی کری دی وان اعمل صالحا ومال توفیق را کچی نیک عملو کما داسی نیک عملو کما ترضاہو چیتا پی زمان راجی کی گی و اصلح لی یا اللہ اصلاح اوکی مالا فی ذریتی زما پا اولاد کے اولاد میں ہم نیکان صالحان کی انی تبت الیکا بے شک زتا توبہ باسما تا طرف تر رجوک وما و انی من المسلمین او زد مسلمانان نیم زد حکم منن کو نیم اولائک الذین دا اغ خلق دی نتقبل عنهم احسن ما عملو جمانگا قبلو دا دوینا احسن ما عملو اغنیک اعمال چی دوی کری دی ونتجاوز عن سیئاتهم او ما فکو منگا دا دوی دا گناہنو جکما گناتی نشوی داغی وفتا ما فکو نیک عمل قبلو فی اصحاب الجنتی اولائک الذین دا اغا خلق دی فی اصحاب الجنتی جدا دا جنت مرگری دی جنتی آنی وعد الصدق الذي كانوا يوعدون وعد الصدق الذي دا اغرشتني وعد دا كانوا يوعدون چه دا دوی سرکا ولش فلا نیکی قبلی گی او کوتاہی ورطا مات کی گی دا دا اللہ رشتني وعد دا والذي قال لوالديه افل لكما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.